sobie śpisz. Śpi, śpi, słodko. Śpi, śpi. Śpi, śpi sobie. Ten utwór zawsze sprawia, że spływa na mnie wewnętrzny spokój. I przy okazji zazdroszczę tym szczęśliwcom, których codziennie rano budzi śpiew ptaków. No, tego koguta wracającego z imienin nie zazdroszczę. Tym z Państwa, którzy mają włączone radio, muszę wystarczyć niestety ja. Zamiast śpiewu ptaków nazywam się Justyna Grabasz i będę z Państwem jeszcze do godziny 6. Trójka budzi. i bądź mądrzejsza niż ja. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Jurek, no to możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. No to zaczynamy. Drugą godzinę naszego spotkania. Skarby i co z tobą mała? Utwór z płyty Wisła Skarbów, która powstała z miłości do Warszawy i pozwala zatopić się w Warszawie, w historii muzyki rozrywkowej i jazzowej. Piękna perełka, co jest chyba dość dobrym określeniem na płytę zatytułowaną Wisła Skarbów. Pan Karol napisał właśnie, że uwielbia Irenę Santor w wydaniu Skarbów, z czego bardzo się cieszę. Uzupełniam listę obecności przy okazji. Do grona słuchających i tę obecność meldujących dołączyła pani Krystyna, pani Alina, pani Ania, jest pan Paweł z Radomska, pan Julian. Uzupełniam też wiadomość od pana Karola, tego od Ireny Santor. Witam, dzień się budzi, dzień, który ma być piękny pogodowo, dlatego po pracy w planach rowerowe popołudnie. Pan Wiktor pisze, że się właśnie próbuje dobudzić, zaraz wsiada w auto i pędzi poza miasto. Niestety nie na piknik, a do pracy. No to ja się przyznam, że piknik planuję po porannych obowiązkach, czyli za niecałą godzinę, a to wszystko połączę przy okazji z rowerem. Tak mi się jakoś poszczęściło. Jakby ktoś z państwa chciał się podzielić porankiem, to zachęcam oczywiście nadal do pisania, a teraz doskonały kolejny poprawiacz humoru. Sharon Jones i The Dub Kings w utworze How Long Do I Have to Wait for You? Oh, yeah. Piosenka, od której od razu chce się uśmiechać i tańczyć. 12 minut po godzinie 5, a ja tak zachęcałam do pisania, a pominęłam dość istotną informację. Mój adres mailowy. Ale teraz jest doskonała okazja, żeby zaległości nadrobić, ponieważ czas na zagadkę samplową, cotygodniową zagadkę, kto to słyszał. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo poszukują sampli. I jeżeli ktoś z Państwa wie, jaki jest trzon piosenki, to zachęcam do pisania na adres. No właśnie, justyna.grabasz@polskieradio.pl. No to słuchamy. Jaka jest podstawa naszej dzisiejszej zagadki? I'm calling. Yeah, maybe I'm selfish. Out. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. Let I want you to myself, I can't help it. With yeah, no one yeah. But me. Yeah. To my thick chicks down in Texas, all the way to New Orleans where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and la-la sex. And hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke Lysess. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know. No, to all local international gold, whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling. Yeah, maybe I'm selfish. Out. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're mine, ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. Let I want you to myself, I can't help it. With yeah, no one yeah. But me. Yeah, baby. And I'll be trying to come around my girl acting like Mr. Friendly and steal the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie, and for them fake boobies I paid them Benjis. Get your own, I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes and everything you do is extra cold, from the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my peace? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock. Spit like the beatbox, the way the beat rocks. New version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love. So I switch my girls around like 3L dub. I'm calling. Maybe I'm selfish. Out. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're mine, ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. Let I want you to myself, I can't help it. Yeah, no one yeah. But me, yeah. Baby. What up, Pam? How your little man doing in New Jersey? Last I heard, he caught the flu and you was worried. Hope he feels better. And thanks, Jonetta from Cleveland, for that good head and your Jetta. Better believe it, Shanice, you my piece from Compton. Before I'm off the plane, make sure you cop some trees to spark up. Danielle, ATL, got them pictures in the mail. You sealed with a kiss and you sent it with Chanel. You looking good in that one, showing off your body. Had a Beverly Hills mommy that would buy me Cardi's. Take me to after parties, her name was Kari. And it sucks that we didn't keep in touch, I'm sorry. But hey Kim, how's Minneapolis? You so pretty, hate you show off your titties for silly classes. Cause I love you girls, though you ain't mine. I wish my arms was long enough to hug you all at the same time. I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're mine, ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. Let I want you to myself, I can't help it. Yeah, no one yeah. But me, yeah. Baby, I'm calling out to all my, you're my ladies, and I can't let you, with no one but me. Slum Village, John Legend i Kanye West w utworze Selfish. Jeżeli wiedzą Państwo, na jakim samplu oparty jest ten utwór, to oczywiście zachęcam gorąco do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, jak już mówiłam przed chwilą. Pozostaniemy teraz na moment w klimatach rapowych, ale teraz koniec żartów, albo przewrotnie ich początek. Jak to ładnie mówił Łona, fruśki wolą optymistów. Nie wiem na ile w tym prawdy, ale wiem, że jest to świetny utwór i już teraz zagości nam trójkowej antenie. Tak w ramach sentymentów. Codziennie patrzę na ludzi, wszyscy mają hobby. Trochę sobie pomarudzić, niech mi z oczu zejdą. Dziś chcę poczuć optymistyczny flavor. Ludzie obok pesymisty obojętne przejdą. Dlaczego jestem pozytywnie nastawionym MC? Bo kobiety zawsze będą za kimś takim tęsknić. Frustratem choćby o największej pensji. Żadna fruzia nie pójdzie na dancing. Nie mówiąc już o pójściu gdzie indziej. Nie każdy ma to co natura dała lindzie. Ale ona ma ochotę, a ty nie masz humoru? Nie, w moich piosenkach jest za dużo hardkoru. Nie masz wyboru, mówię. Czacha dym. Pamiętaj, że kobiety kochają optymizm. Zaraz powiem czemu. Każdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Trudno nie zrozumieć tego systemu. Zobacz ilu supermenów. A żadna fruzia nie chce z nimi gadać, bo są sfrustrowani. Nie narzekam, chociaż jestem niższy niż Clint Eastwood. Chociaż nigdy nie dołączę do grona kulturystów. Chociaż nie znam setek przysłów. Nie narzekam, bo fruzie wolą optymizm. Nie narzekam, chociaż jestem niższy niż Clint Eastwood. Chociaż nigdy nie dołączę do grona kulturystów. Chociaż nie znam setek przysłów. Nie narzekam, bo fruzie wolą optymistów. Nawet jeśli nie jest to do końca prawdą, powtarzaj sobie: kobiety mnie pragną. Człowieku, spójrz w przeszłość. Widziałeś, żeby ktoś jakoś fruzie zauroczył swoją depresją? Cześć, jestem Franek, mam doła i depresję sporą. Nie, człowieku, to jest przecież jakiś horror. To nie tędy dróżka. Jeśli chcesz, żeby jakaś fruszka poszła z tobą do kina. Codziennie widzę, jak dobry chłopaczyna życie desperata rozpoczyna. A wszyscy wiemy, że fruzie lecą na taki, jak do ciepłych krajów ptaki. Kiedy tylko nadchodzi zima, choćby było, nie wiem jak źle, nie podawaj się. Choćby zaszła jakaś straszna awaria, pamiętaj, fruzie wolą optymistów. A nawet jeśli nie, to dobrze wierzyć w ten optymistyczny wariant. Nie narzekam, chociaż jestem niższy niż Clint Eastwood. Chociaż nigdy nie dołączę do grona kulturystów. Chociaż nie znam setek przysłów. Nie narzekam, bo fruzie wolą optymistów. Nie narzekam, chociaż jestem niższy niż Clint Eastwood. Chociaż nigdy nie dołączę do grona kulturystów. Chociaż nie znam setek przysłów. Nie narzekam, bo fruzie wolą optymistów. Pierwszy album Łony, koniec żartów i utwór Fruśki wolą optymistów. Swoją drogą chyba muszę częściej wracać do tego albumu. 19,5 minuty po godzinie 5, a ja mam dla Państwa kolejną część kalendarium i teraz to będzie kalendarium filmowo-teatralne. I na początek data, która wpłynęła bardzo mocno również na historię muzyki. 1888 rok, wtedy urodził się Irving Berlin, amerykański kompozytor pochodzenia żydowskiego. Komponował muzykę do filmów oraz musicali, w tym God Bless America. Jest autorem 500 piosenek, zdobył dwukrotnie Oscara za najlepsze piosenki filmowe. W 1936 roku za Cheek to Cheek z filmu Panowie w cylindrach oraz w 1943 roku za White Christmas z filmu Gospoda Świąteczna. W 1943 roku urodził się natomiast Jan Englert, aktor, reżyser teatralny, pedagog, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2003 roku dyrektor artystyczny Teatru Narodowego. Grał m.in. w filmach Sól Ziemi Czarnej, Perła w Koronie, Szczur, Katyń czy Tajemnica Westerplatte oraz w telewizyjnych serialach Noce i Dnie, Ekstradycja, Dom i Kolumbowie. Dalej rok 2010, wtedy zmarł Maciej Kozłowski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Wystąpił m.in. w filmach Ogniem i Mieczem, Wiedźmin, Psy czy Lista Schindlera. Z małego ekranu znany jest głównie z serialu M jak Miłość. Urodził się 8 września 1957 roku. I jeszcze premiery filmowe. Na dziś premiery mam 3. I o jednej z nich już mimochodem wspomniałam, bo mowa o filmie Szczur, który pojawił się w 1995 roku. Film w reżyserii Jana Łomnickiego, który był sequelem filmu Wielka Wyspa. A główną rolę zagrał w nim właśnie Jan Englert, który, tak jak wspominałam, dziś obchodzi urodziny. 11 maja to także premiera filmu Na wylot, fabularnego debiutu reżyserskiego Grzegorza Królikiewicza. Film zdobył wiele nagród i wywołał kontrowersje ze względu na nowatorską formę narracji. Część wydarzeń dzieje się poza kadrem, a widz musi domyślać się przebiegu akcji. Główną rolę w filmie zagrali Franciszek Trzeciak, Anna Nieborowska i Lucyna Winnicka. I jeszcze jedna premiera. W roku 1996 na ekrany wszedł film Młode Wilki. Produkcja opowiada o 19-latkach szukających szczęścia i wielkich pieniędzy. Film chyba można powiedzieć, że kultowy, choć przez krytyków oceniany, no powiedzmy, że przeciętny. Główne role zagrali w nim Piotr Szwedes, Jarosław Jakimowicz czy Edward Linde Lubaszenko. The sun on the rise. Doskonała Jessie Ware i Remember Where You Are. A ja kontynuuję przegląd wiadomości od Państwa. Pan Jakub wita się w tej audycji pierwszy raz i melduje, że u niego niebo kolor ma jak czyściutka woda. Jak to śpiewał dzisiaj Vito Bambino. Zaraz czeka go poranna kawka i nawet cały dzień pracy nie wydaje się straszny. Pan Mariusz pisze, że nie wie, czy fruśki wolą optymistów, ale wie, że fruśkowie lubią optymistki. I fruśkowie brzmi jak całkiem fajne nowe słowo. Zapiszę na później i będę na pewno wykorzystywać. Zaraz zobaczymy, jaka dziś pogoda, chociaż z tego, co widzę, chyba będzie całkiem fajnie, ale zanim to, podzielę się z Państwem dobrą nowiną. Trochę potańczymy. Cały czas tańczymy, ale teraz tego tańca jeszcze więcej. Jungle i Keep Moving. Keep Moving i Jungle. To za nami. 27 minut zostało do godziny 6. No to w końcu czas na tę obiecaną pogodę. I taką prognozę pogody aż chce się czytać. Dziś mnóstwo słońca, niewielkie zachmurzenie. Jedynie na południowym wschodzie i tam nieduże zachmurzenie. Godzinę temu mówiłam, że tam może popadać. Ale szansa na to jest tak niewielka, że właściwie nie będę Państwa straszyć, bo nie ma sensu. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na wschodzie kraju, 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny. Południowo-wschodni. You prawdziwy strzał energii. Bibobit i Wilk. 21 minut zostało do godziny 6. No to chyba możemy już rozstrzygnąć dzisiejszą samplową zagadkę. Wcześniej prezentowałam utwór Selfish z pytaniem, na jakim oparty jest samplu, i odpowiedź już jest. Odpowiedzi było kilka, ale jako pierwszy dziś, i to pewnie nie będzie dla niektórych zaskoczenie, Nikifor, który udzielił poprawnej odpowiedzi, napisał utwory, tytuły dwóch piosenek. Po pierwsze The Fatback Band i Let the Drums Speak. To oczywiście prawda, ale tym głównym utworem, który też zresztą uwzględnił w swojej odpowiedzi, jest utwór Call Me Aretha Franklin. I ten utwór właśnie teraz pojawi się na trójkowej antenie. Aretha Franklin i przepiękne Call Me. To rozwiązanie zagadki, kto to słyszał. Bardzo romantycznie się zrobiło, aż chciałoby się powiedzieć, zadzwoń do niej lub do niego. I może to jest jakieś wyzwanie na dzisiejszy dzień. Już za chwilę zrobimy dla Państwa mały przegląd muzycznych rocznic, a wprowadzeniem do tego niech będzie coś z repertuaru grupy The Animals. It's My Life i The Animals. No to proszę Państwa, piosenka, która jest pierwszym elementem naszego muzycznego kalendarium. Ponieważ w 1941 roku na świat przyszedł Eric Burdon, wokalista grupy The Animals. Najbardziej znany z przebojów takich jak House of the Rising Sun i na przykład Don't Let Me Be Misunderstood. Po rozstaniu z The Animals Burdon śpiewał w amerykańskim funkowym zespole War oraz współpracował z Jimmy Witherspoonem i Robbie Kriegerem z grupy The Doors. No a patrząc parę lat do przodu, też mamy ładną rocznicę i historię pewnego albumu. W 1963 roku debiutancka wtedy płyta zespołu The Beatles Please Please Me dotarła na pierwsze miejsce listy albumów w Wielkiej Brytanii. Krążek pozostał tam przez 30 tygodni, ustanawiając historyczny rekord. A w grudniu potem Please Please Me na szczycie zastąpiła kolejna płyta Beatlesów With The Beatles. Natomiast z okazji tego pierwszego sukcesu zagramy utwór, który otwiera płytę. Please Please Me. I saw her standing there. One, two, three, five! Yeah. I Saw Her Standing There i The Beatles. No to kalendarium muzycznego ciąg dalszy i mamy jeszcze jedną bardzo ważną, ale dość smutną datę. W 1981 roku zmarł Bob Marley, jamajski wokalista, gitarzysta i kompozytor, który właściwie spopularyzował muzykę reggae. Wśród jego utworów są m.in. I Shot the Sheriff, Is This Love, No Woman, No Cry, czy One Love, a liczba sprzedanych płyt z muzyką Marleya szacowana jest na co najmniej 75 milionów egzemplarzy, z czego 1/3 stanowi sprzedaż pośmiertnej kompilacji jego największych przebojów, zatytułowana Legend. I ta płyta pozostaje do dziś najlepiej sprzedającą się płytą reggae wszechczasów. Numer 3 na tej płycie to Could You Be Loved? No to posłuchamy tak naprawdę wiecznie żywego Boba Marleya. Ponadczasowy, zawsze poprawiający humor Bob Marley. Godzina szósta już za 4 minuty, więc ja uciekam i robię miejsce audycji Pora na Trójkę. Dziękuję jak zawsze za słuchanie i za Państwa obecność. Audycję realizowała Elżbieta Różycka, ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec kolejny wyzwalacz dobrego humoru, myślę, że to jest bardzo dobre określenie. Niedawno obchodzący urodziny Zbigniew Wodecki i wspaniały Rzuć to wszystko, co złe. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Zostaw co złe, lepiej już.